tabajɛ o baba hɔnba fana ne fɔ o ye dun maame ne ne dɛm kɛnɛ nyinaa kyɛ na sesɛ mede sɛrɛ ma no ana wɔbɛtum ayɛ wɔayɛ mu afilo ɔkyɛ na ye ane pɛ maa fana wayɛ wɔadu sisi as maaka wɔadu no fɔ no nti mpɛ ne ɔsɔ a na maasɛ ne sika no ama no na dɛ meka kyɛ yɛ mantu a meka kyɛ yɛ mantu mi dɛ na ɔsɔ abagye ɛnti mii no aka ne da yɛ sɛ momantu mi dɛ wane da na ɔsɔ abagye ele wo nyaa gidi wɔlɔ waasa naasa waasa naasa paa fɛn daasa yɛ ka waa kaa kyɛ ne nua ne sista ma ɔkyɛ lɛ ɛmu fɔ ɛmu ɛmu ne ma bɔtɔ la a to ebi kura ɛmaa mi yɛ ɛmi fɛn biw ɛyɛ bi wɔ bɔɔda ma waa kuma ne sɛ waasa waasa naa gbin n ti pɔtɔ wa ma taa kyɛ ne sɛ ma ka ne ma ayi maa sɛ n sikiraa ma n fɔ a kɔkɔ.